मदन गोपाल बृंदारण्यपुरंदर दीनाग्रहकारकम् वंदे मुकुंदमरविंदगलायताक्षं इंद्रायदेवंदितपादीतृंदावनालयमहं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलनाशियं विस्फुरन् मंदहासियं कनकरुचिकूलं चारुगर्भावतीनं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं बंसीभूषितकरान्नवनीरजाभासीतांबरा दुर्मदुन्दफलाधरोस्थात्ंदसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बहुत छोटी सी सीमा में हमने अपने को सीमित कर रखा और उस सीमा के अंदर इस शरीर को, शरीर के नाम को और इनके संबंधी प्राणी पदार्थों को ही हमने अपना जगत मान लिया और हम इसके बने हुए हैं और सारी चीजों को हम भोग्य बनाना चाहते हैं। ये जीव की दशा, हम भगवान को भी भोग्य बनाना चाहते हैं, भला भोगता नहीं। जगत की तमाम वस्तुएं तो हमारी भोग्य हों ही, पर भगवान भी हमारे भोग्य हों, उनके द्वारा हम सुख प्राप्त करते रहें, ये हमारी अभिलाषा चिरंतन। और किसी भाषा में कहें, किसी क्षेत्र में रह करके बोलें, मौन होकर के बोलें, हम बोलते यही हैं कि भगवान हमारे भोग्य रहें और हम अपने रहें उनके नहीं। इसीलिए सारा दुख, सारी अशांति, ये अशांति दुख तो मिट जाए विश्वास से ही, ये तो बहुत ऊंची चीज। भगवत कृपा में यदि विश्वास हो जाए कि सारी अशांति, सारे दुख तत्काल मिलते, ये सिद्धांत है। हम मेरे पास लोग आते हैं, मैं स्वयं भी ऐसा ही कहते, हम बड़े दुखी, बड़े दुखी, बड़ा संताप, बड़ी अशांति, यही बात सुनने को मिलती। पर वो अशांति और दुख का निवारण बाहर से तो नहीं हो सकता नहीं। अशांति, सारी अशांति, सारे दुख, सारे संताप अभी अभी नष्ट हो जाएं, भगवत कृपा पर विश्वास करना। भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं, उनकी शक्ति ही सर्वत्र क्रियाशील है और उनकी क्रिया, प्रत्येक क्रिया में उनकी कृपा भरी है। हमारी दृष्टि बहुत सीमित होने के कारण से अपने मन की जा नहीं होती, वह हम अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बड़ा बुरा हो जाते हैं। पर यदि कृपा में विश्वास हो और हम ये ठीक ठीक अनुभव करें, उनकी अपनी दृष्टि से जो दृष्टि परम कल्याणमयी है, वो जो दृष्टि सत्य है, जो दृष्टि यथार्थ हितकर है, उनकी उस दृष्टि से जो उचित है, वही उनकी कृपा से बन रहा है, चाहे वो देखने में कुछ विपरीत प्रतीत हो। ये विश्वास यदि हो जाए तो तत्काल शांति मिल जाएगी। किसी डॉक्टर को आप अपना फोड़ा दिखलाते हैं, पेट दिखलाते हैं, जानते नहीं हम, वो कहता है कि भाई इसमें अमुक दोष है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम करवाए रहते हैं और स्वेच्छापूर्वक सुख से कराते हैं, उस ऑपरेशन में दुख नहीं मानते, चाहे वो डॉक्टर भूल भी कर जाए। हमारे वो लड़किया अरुणा है, उसका पेट का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टरों ने, कुछ निकला निकलाया नहीं, तो बोले बहन ही निकल गया। इसका ऑपरेशन हो गया, उनका बहन निकल गया, तो डॉक्टर तो भूल भी कर सकते हैं, पर भूल करने की जहां गुंजाइश है उन डॉक्टरों पर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये डॉक्टर जो कहते हैं वो 16 आने सत्य, ऑपरेशन करेंगे वो सर्वथा उचित और मजे में शांति पूर्वक दुख में सुख मानते हुए। ऑपरेशन में पीड़ा होती है, समान अंग काट डालते हैं, घाव भरते महीनों लग जाते हैं, इस दुख में सुख की अनुभूति करते हुए हम केवल विश्वास के नाते अपना शरीर अपना जीवन डॉक्टर को सौंप देते हैं। ये सबका अनुभव है। तो जैसे स्वयं अज्ञ अल्पज्ञ भूल से भरा स्वार्थी एक डॉक्टर है, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं और तुरंत शांत और सुखी हो जाते हैं, तो भगवान कृपा पर विश्वास करें। उन्होंने एक घोषणा की, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, बे शांति के दुख से तुम जल रहे हो। बड़ा सीधा उपाय हम बताए तुमको, और उस उपाय में स्वयं बंध जाते, ऐसे ही कोई ठिकाना नहीं। कहीं भक्ताराम कहते थे एक बात थी, भाई भक्तों के सुहृद हैं वो, ऐसी बात उनके मुंह से निकल गई जो हम सभी के सब लोगों के लिए परम आश्वासन सर्वभूताना। तो हमें प्राणी तो है ना, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा चाहे भक्त ने सही, और वो कहते हैं तुम प्राणी हो हम तुम्हारे सुहृद, और इस बात को फिर वो उसका फल बताते हैं। इस बात को जहां किसी ने जान लिया कि भगवान हमारे सुहृदों से शांति मिल जाएगी, पर शांति नहीं मिलती, इसका अर्थ यही है कि भगवान के सौहार्द पर हमारा विश्वास अभी आया नहीं। तो शांति तो मिल जाती है विश्वास पर ही, दुखों का नाश तो हो जाता है विश्वास पर ही, रहते नहीं दुख, रह सकते नहीं, परिस्थिति कुछ भी हो, कोई परिस्थिति भी भगवत विश्वासी पुरुष को दुख में नहीं डाल सकता। कोई परिस्थिति किसी परिस्थिति हो वो तो भगवान का मंगलमय हाथ उसने पावेगा, भगवान के मंगलमय करस्पर्श को पाकर उस दुख में विपत्ति में भय में मृत्यु में वो तो भगवान के वरद हस्त का स्पर्श पाकर और मधुर मधुर अनुभव करेगा, सुखी होगा। लोग कहेंगे बड़ा दुखी, वो अपने मन में समझता रहेगा कि ये समझते नहीं कि हम कहाँ हैं, हम तो गए। ये तो विश्वास की बात। और जहाँ समर्पण हो जाए, समर्पण का अर्थ है अपने को उनका बना देना, अब और अपने को उनका बना देने वाला अपना भी फिर नहीं रह जाना, उनको जो उनको अपना बना दे और अपना बना देने वाला जो है वो भी न रहे, तो क्या होता है कि फिर एक बात हम कह सकते हैं कि हमारी पीड़ा हमारे सुख का सारा ज्ञान उनको हमें नहीं। जब हमारा अहम उनमें जाकर समर्पित हो गया, उनका हो गया, हमारा अहम उनका हो गया, तो वैसी अवस्था में हमारी पीड़ा हमारा दुख जो कुछ भी दिखता है इसका भान उन्हें होगा कि हमको होगा, और एक बात बहुत मोटी बात ध्यान में रखने की है, बहुत मोटी बहुत उदय की बात, जब तक अपनी लाभ हानि, अपना सुख दुख, अपना भोग अभोग हमें स्वयं याद रहता है अपने लिए, तब तक हम अपने को भगवान की सेवा के लायक भी नहीं बना पाते। जहां हम किसी स्वामी के सेवक हुए वहां अपना स्वार्थ अलग रहेगा नहीं, अगर अलग रहा तो हम उनकी दासता में अभी नियुक्त नहीं हुए। अपने को भूल जाना पड़ेगा, अपने को खो देना पड़ेगा सेवा करने वाले। बहुत पहले अरविंद ने व्याख्या की थी देशभक्ति, ये शायद 1908 या 1909 की बात है, कलकत्ते में पत्र निकलता था उनका, जिसका नाम था धर्म बंगला में, ये निकलता था अंग्रेजी में, उसका नाम था कर्म योजन। तो धर्म में उन्होंने व्याख्या की देशभक्ति, ये सारे देश के काम करने वालों को भी काम किए, उन्होंने ये लिखा कि सर्वथा देशात्म बोध का नाम देशभक्ति। देश ही मैं हूं, मेरा अलग अस्तित्व नहीं, तो फिर देश का सुख दुख, देश का हानि लाभ, देश का मान अपमान, ये सब मेरा है। अरविंद ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा है, इसमें लिखा कि तुम ये मत समझो कि 3.5 हाथ का ये शरीरधारी अरविंद है, ये 33 कोटि जो भारतवासी हैं वो अरविंद है। भारत की नद नदियां, भारत के समुद्र, ये अरविंद का रक्त है। इस प्रकार इस विराट में, विराट देश में अपने को जो मिलाकर देश के हानि लाभ मान अपमान को अपना अपना माने, वो देशभक्त है। जिस देशभक्त का अपना स्वार्थ अलग, जो देशभक्त अपने आप में देश से अलग, वहां पर जहां स्वार्थ में संघर्ष होगा देश के रखने, वहां मामला बिगड़ जाएगा जैसा आज बिगड़ रहा है। तो अपना अपने को उनका बना देना, ये हुए बिना तो हम अपना स्वास्थ्य अलग रखते हुए बोल भी हमें तो नींद आ रही है, और इस समय उनको मुट्ठी भरना, वो नींद भूल जाएगा, भूख भूल जाएगा। और ये हम लोग देखते हैं, जब किसी भी इंद्रिय विषय का आवेश होता है हमारे मन में, बहुत नीचे थी, इस समय नींद भूख भूल जाता है। संसार में निकृष्ट भोगों के भोगने में हम नींद भूख भूल जाते हैं, और कहीं समर्पण में न भूल जाए नींद भूख। समर्पण में वो अलग चीज अपनी बनी रहे, नहीं बनी रह सकती। तो सेवा करने के लिए भी आवश्यक है कि अपना स्वार्थ, अपने आप, अपना कोई भाव अलग न रहे, इसमें मिल जाए। और जहां समर्पण है वही ये बात है कि मैं तो सदा वस्तु हूँ उनकी, उनकी ही हूँ भोग्य महान। ये राधा ही कह सकती है, बेटी कह सकती है, हम कैसे कहें। एक दिन नहीं, अभी अभी उनका मैं हो गया फिर अपना बन जाऊंगा, ये क्षणिक समर्पण नहीं। मैं तो सदा वस्तु हूँ उनकी, और उनकी ही हूँ भोग्य महान। अब ये भोग्य जो है ना, ये बड़ी सुंदर चीज है। अब ये सतरंगी है, ये हमारी भोग्य, इसको चाहे चांद के ऊपर रख दें, चाहे उल्टी दिखा दें, चाहे कीचड़ में डाल दें, चाहे इसे चाकू से काट दें। चाकू से काटने का दुख होगा तो हमको होगा कि हमारी सतरंगी हमने काट दी, गला भूल से कीचड़ में डालेंगे तो वो दुख हमको होगा कि हमने अपनी सतरंगी को, अपनी सतरंगी को कीचड़ में डाल दिया। अगर इसको अच्छी तरह से धो करके और साफ कर लेंगे, सुंदर हो जाएगी, तो सुख हमको होगा कि हमारी सतरंगी सुंदर हो गई। इस सतरंगी को कोई कहीं किसी प्रकार से जल शतरंजी है इसका भी अपमान कर देगा, जहां बिठाएंगे वहां बिठा कर और भी कोई और कहीं बिठा देगा, तो दुख हमको होगा। क्यों होगा? ये हमारी वस्तु, हमारी वस्तु और हमारे भोग, हमारी। तो जब हम भगवान के भोग्य बन जाए, शिकायत कब तक रहती है? जब हम भोगता रहते तभी तक रहती है, नहीं शिकायत नहीं रहती। फिर शिकायत नहीं, फिर तो जो कुछ वो करे शिकायत, फिर तो शिकायत का तो ये शब्द जो है ना, ये कोष से निकल जाता है। शिकायत नहीं रहती, वो तो उसकी चीज है और उसका भोग है। तो बड़ी भाव की ये बात है, मेरी पीड़ा मेरे सुख का, इसीलिए उनको ही ज्ञान। इनको ज्ञान कभी होता तो नहीं है कि नहीं? इस शरीर में हमारा आत्मभाव है, पैर अगर हमारा आत्मभाव का ही एक स्वरूप है तो कांटा गड़ेगा यह है यानी यहाँ, और ब्रेन सोचेगा कांटा गड़ा, और संताप होगा हृदय में क्योंकि हमारा है और हमारा भोग। तो जब कोई भक्त प्रेमी प्रेमिका कुछ भी कहें उसको, तो नाम वाम को लेकर के लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं, सखी हो चाहे सखा हो। असल में चीज है अर्पण, अपने आप को अर्पण कर दे, और वो अर्पण केवल शब्द का हो, अर्पण यथार्थ है। तो अर्पण की कसौटी यह है कि हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारा सुख उनको होने लगे, ये अर्पण की कसौटी उनको होने लगे। फिर वो आज विनय पत्रिका में आया है, लक्ष्मण जी ने कहा कि घाव तो हमारे है और पीड़ा उनके हो रही, राम को पीड़ा हो रही, घाव हमारे। तो क्या चीज है ये? वो जो लक्ष्मण है वो राम के समर्पित है, लक्ष्मण अलग नहीं है, अलग नहीं, लक्ष्मण राम के समर्पित। इसी प्रकार जिसका जीवन भगवान के यथार्थतया समर्पित है, उसके जीवन में न सुख रहेगा न दुख रहेगा। उसके जीवन में क्या रहेंगे? प्राण प्रियतम रहेंगे बस। अब वो सुख हो तो उनको हो, दुख हो तो उनको हो, मान हो उनका हो, अपमान हो उनका हो, तो ये माना अपमान सुख दुख की जो उक्ति है, ये भी कहने भर के लिए है। उसको इसकी भी स्मृति है, उसको स्मृति नहीं रहनी चाहिए इसकी, वो तो उनका हो करके अपने आप को खो दिया, अपने आप को खो दिया, अपने आप को खोकर क्या हुआ? वो अचिंत और अनिर्वचनीय स्थिति है, प्रेमी प्रेमास्पद का सर्वथा भोग्य बनकर उनके अंदर उनकी इच्छा से उनके आत्मसात हो गया। उन्होंने अपने में उसको ले लिया, अपने साथ मिला लिया, अपने अंदर उसको बसा लिया, अलग रहा नहीं। इसलिए मेरे तन का घाव तथा मेरे मन की जो व्यथा अपार, दो तरह के दुख होते हैं संसार में, शारीरिक और मानसिक, आभ्यंतरिक और बाह्य। ये दोनों दुखों का सारा भार फिर वो स्वयं होते हैं, करें अपना उनको, उनको जो अच्छा लगे सो करें, उनको घाव सहना हो घाव सहें, उनको आराम से रहना हो आराम से रहें। अब आराम और आराम का न होना, इसका इसको पता नहीं उसको पता। तो ये हम लोग जो है ना, इनके प्रेम की चर्चा जब करते हैं, इसके पहले हमें जगत को भूल जाना पड़ता है। इस जगत की चीजों को सामने रखकर यहाँ के अभावों को सामने रखकर, यहाँ के सुख दुखों को सामने रखकर जो चर्चा करते हैं प्रेम की, वो प्रेम काम बन जाता है, क्योंकि वो उसमें कोई न कोई स्थित भगवान से प्रेम करेंगे, हमको भगवान खुशी करेंगे, और आप ऐसा प्रेम जो हमें कि हम खुशी हो जाए, ऐसा बोले भगवान से हम लोग मांगते, अपना ऐसा प्रेम दो कि हम सुखी हो जाए, हम सुखी हो जाए, ये तो असली उद्देश्य है। और प्रेम न देकर कुछ और जगह सुखी करके हमको, तो हमें उसमें आपत्ति नहीं थी। भाई वो कह देंगे तुमको प्रेम तो नहीं देंगे तो सुखी कर देंगे, बोले अच्छी बात, सुखी कर दो, प्रेम न सही सुखी दे दो, कोई बात नहीं, आवश्यकता तो हमें सुख की है ना। तो प्रेमी की ये मांग नहीं होती कि हमें सुखी कर, वो तो स्वसुख की कल्पना लेश से शून्य होता, स्वसुख की कल्पना का लेश उसके मन में नहीं होता, इसीलिए वो उनका होता है, इसीलिए उनकी दुख उनकी उसकी पीड़ा का दुख का ज्ञान उनको होता है, इसको नहीं। वो सारा शरीर जो है वो शरीर फिर ये नहीं रहता, कि शरीर में सारे अंग प्रत्यंगों में वो स्वयं आकर बस जाते, ये कल्पना नहीं है, ये यथार्थ सत्य है, भावुकता नहीं है, ये सब सत्य ऐसी ही चीज है। तो वहां फिर क्या होता है, वहीं पर लीला का विस्तार, लीला के लिए क्षेत्र चाहिए, उन्मुक्त क्षेत्र चाहिए। हमारे जीवन में हृदय में जहाँ वासना कामना भोग अहंता ममता इत्यादि बने हैं, वहां तक सारा क्षेत्र नाचने का अवरुद्ध है, भगवान नाचे का, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं मैला पड़ा है, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं गढ़ा है, कहीं आग लगी हुई है, हमारे जीवन का ये तो स्वरूप है, कहीं गंदगी है, कहीं कूड़ा है, कहीं मैला है, कहीं आग लगी है, कहीं जल रहा है, ये तो हमारे जीवन का स्वरूप है ना। तो क्षेत्र उन्मुक्त नहीं, सारा क्षेत्र कूड़े से गंदगी से जलन से भरा, यहाँ उनका लिप्त विहार लीला विहार कैसे हो बताइए। उन्मुक्त क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर उनके नाचने के लिए जगह मिले। हम लोग जब कीर्तन करते हैं, हमारा कीर्तन तो कुछ होता ही नहीं, ये तो लोग दिखाओ उसी होती बिहार जाए जगह देनी पड़ेगी, लोग नाचेंगे तो नाचने वालों को जगह चाहिए, बीच में कोई बाजा भी उठा दे, बाजा भी रहेगा उसकी भी अरबर रहेगी, बाजा अलग बजा बजा करे, फिर उसके नाचने के क्षेत्र में बजा न रहे, दुख कुछ भी न रहे, उससे अलग बिल्कुल उन्मुक्त क्षेत्र हो जाए, पवित्र विशुद्ध निर्मल, दूसरी वस्तु का जहाँ से अभाव हो वहाँ भगवान नाचते, वो भगवान का लीला स्थल होता है, लीला विहार स्थल होता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान के मन में लोक पैदा होता है, विचित्र बात है, लोक पैदा होता है कि हमारे हृदय में ये नाचा था, भगवान के हृदय में लोक पैदा होता है कि हमारे हृदय में ये प्रेम नाचा, इसके नाचने का क्षेत्र बन जाए हमारा हृदय। तो ये बड़ी विचित्र बात है महाराज, इस समय भगवान अपनी ये प्रेमी के लिए इस समय भगवान अपने मन से जगत निकाल देते हैं, इस समय भगवान अपने मन से लोक को निकाल देते, इस समय भगवान अपनी लोक पालकता और सृजनता को भूल जाते, उस समय भगवान अपने हृदय को सर्वथा उसी के लिए बनाते मेरे पे जाएगा, बुलाते बुला करके अपने सो सज्जन मन उर्वश कैसे लोभी हृदय दुखक धन करते। भगवान राम के वाक्य हैं कि जो सारी ममता को सब जगह से बटोर कर और एक बनाकर इससे अपने मन को मेरे चरणों में बांध दिया, वो सज्जन वो साधु महात्मा मेरे हृदय में कैसे बसता है? जैसे लोभी के हृदय में धन, बड़ी सुंदर उपमा, धन अपने आप नहीं आता, धन की स्मृति अपने आप में, धन का लोभ जो है ये धन को हृदय में बुला करके सुरक्षित रखता है। रात दिन मन रहता है धन का, सोते जाग जाग रात में सुपन की कारण लोभे ओढ़ लोभे दासन, ऐसा का बिछोना भी लोभ और चद्दर भी ओढ़ने के लोभ और खाना पीना भी लोभ, रोना जगना भी लोभ, सारा लोभ। तो ये जो धन का लोभ है जिस लोभी के हृदय में, वो धन को ला के हृदय में ऐसा बसाता है कि इससे इसका निकल जाना, कहीं धन की विस्मृति हो जाना, क्या नहीं होता। तो भगवान अपनी भी कहते हैं कि मम उर्वश कैसे, वो मेरा प्रेमी मेरे हृदय में कैसे बसता है, कि लोभी हृदय बसत धन है। लोभी के हृदय में, ये लोभी के हृदय में नहीं, लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, धन का जरा सा निकल जाना विस्मृत हो जाना सहन नहीं होता, इसी प्रकार इसको सहन नहीं होता महाराज, इस प्रेमी भक्त की विस्मृति सहन नहीं होती भगवान। ये बड़ी विचित्र बात है, भक्त के लिए ऐसा कहा, प्रेमी के लिए उसमें विस्मृति का अभाव होता है, इतनी विस्मृति का अभाव होता है और कहीं विस्मृति हो जाए तो कर्म व्याकुलता होती है, तभी स्मरण परम व्याकुलता, सदस्य अखिलाचार्यता, तभी स्मरण परम व्याकुलता, परम व्याकुलता हो प्रेमी। पर ये प्रेम जब भगवान को प्रेमास्पद से प्रेमी बना देता है, तब भगवान दिन रात उसका स्मरण करता है। भरत सरिस को राम सही, जग जस राम राम जति देही, भरत सरिस को राम सही, जग जस राम राम जति देही। भरत के समान कौन राम का प्यारा होगा, प्रेमी होगा, सारा जगत राम को जपता है और राम भरत को। भरद्वाज ने कहा, भरद्वाज ने कहा, भरत जी मैंने राम को देखा, रात भर पास रहा उनको, पर रात भर वो केवल तुम्हारा स्मरण करते रहे, दूसरी चीजें ही नहीं। ये भगवान की हृदय में प्रेमी का बस जाए, कहीं रहे वो प्रेमी, यद्यपि भगवान सदा सर्वदा गोपियों के पास ही रहे उनके भाव राज्य में, परंतु वैसे देखने में मथुरा द्वारिका गए ना, तो पास रहने वाले भगवान के पास ही हैं। मथुरा द्वारिका वाले भगवान जो हैं वो रहते हैं मथुरा द्वारिका में, वो करते हैं सारा अपना काम वहां पर, परंतु उनका मन कहाँ लगा है? दिनरात वो भाग भक्तों के भाव वाला मन है, मन भगवान का एक मन अनेक बन जाए, एक शासक मन है, एक राजा मन है, होता है ऐसा। सीता के वनवास दे दिया, फिर राम के दो मन बने, एक राजा राम का मन और एक सीता के प्राणेश्वर राम का मन। राजा राम का मन संतुष्ट है क्योंकि वो तो प्रजा का रंजन चाहता है ना, भोगी के बाद भी क्यों न रहे, प्रजा रंजक राम पसंद। और सीता के प्राणपति राम का हाल देखिए क्या होता है, राम जीवन भर उनका महाराज रोते बीतता, रातों रोते हैं वो, एक क्षण भी उनसे रहा नहीं जाता बिना रोए, तो भगवान इसका स्मरण करते हैं प्रेमा शब्द का किसका, जो अपने को उनका बना चुका, जिसकी अपनी कोई अलग सत्ता नहीं रही, जिसका अलग कोई कथित नहीं है। सारा अस्तित्व जिनका उनके अस्तित्व में समर्पित हो गया, और सारा कथित्व जिनका उनके कथित्व में समाप्त हुआ। उसकी स्मृति एक द्वारिका का एक भाव है, तुम बोल दे द्वारिका से भगवान संदेश देते हैं। द्वारिका सभी सदा अनुरा सत नहीं है सदा अनुरा सत अनुसार सुंदर प्रचुर ऐश्वर्यों के युग सुंदर भाग्य प्रसाद रमणी रति सहसों के जग द्वारिका के रानियों का भगवान कैसी है Thank you. भर भी नहीं भूलता, भर भी नहीं भूल सकता मैं तो एक चंद्र मिला, भर भी नहीं भूल सकता क्षण भर भी नहीं भूल सकता मैं तो एक चंद्र मिला। जन्म मरण परलोक लोक मरण परलोक लोक होता प्रतिबंधन नित्य वर्धनमय आसुन्न नित्य वर्धनमय नित्य प्रेम रस मधुर अपार सुन्न नित्य वर्धनमय नित्य प्रेम रस मधुर अपार रहता सदा सुधा कुमय रहता सदा सुधा कुमय काशी मार रहित रहता सदा सुधा कुमय काशी मार रहित द्वारिका में कर सबका मेरा सुनता सदा द्वारिका में कर सभी सदान सतरंग मेरा सत कुमान से अनुशासन क्या समर्पण है कैसा समर्पण है इसका कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। ये भगवान के उद्गारों से इस प्रकार का समर्पण जिस समर्पण में सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता और उन कामों में प्रवृत्त रहते हुए ही भगवान सर्वथा और सर्वदा इस प्रेमी का अपने हृदय में सतत निवास देखते और भगवान का हृदय नित्य निरंतर प्रफुल्लित होता रहता है उस प्रेमी के छवि माधुरी को देख देते। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है समर्पण। इसके मूल में अपने आप को दे डालने जिसका प्रारंभ प्रारंभिक भगवान प्रारंभिक जिसका पाठ भगवान ने अर्जुन को दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम एकम है भला माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासुत। यह अर्जुन के मन में पाप की भीति है और पाप है इस प्रकार की कोई कल्पना भी है नहीं तो पापों से मुक्त कर दूंगा ये कहना कोई सार्थक नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि पाप वाप कुछ नहीं तुम सब धर्मों का त्याग कर दो। धर्मों के त्याग का कोई दूसरा अर्थ नहीं है सर्वधर्मान है वहां पर आश्रय वाश्रय नहीं सारे धर्मों का त्याग करके और ये है भी ठीक एक के होने पर हम धर्म नहीं रहते महाराज एक धर्म एक बचन लेना का बचन मन पति प्रेमा दूसरी वस्तु नहीं रहती दूसरा भाव नहीं रहता तो दूसरे धर्म रहे कहां तो लोक धर्मान का गोकर्ण जी तो धर्म सततम एक धर्म रह जाता है। तो भगवान का जब भगवान के प्रति जब विश्वास पूर्वक मनुष्य अपने को समर्पण कर देता है कि सबसे पहली फेरी उसमें क्या होता है इसके पाप नाश हो जाते वो चिंता भय दुख से मुक्त हो जाता है। ये शरणागति की कसौटी साफ शब्दों भगवान ने कहा हम तो सरपाली में सुखे मार तुम एक मेरे शरण में आ जाओ फिर ये चिंता पाप दुख मिट जाएंगे। ये पहली सन्मुख में जीव में जब ही कोप जन्म अघनाशों का नहीं बनाया तवास नीत व्याचते ये भगवान के वाक्य हैं। इसके बाद जब इस शरणागति से आगे बढ़कर शरण लोग के आगे बढ़कर जब वो भगवान को प्रेमास्पद मान लेता है और जब शरणागत अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागत दासी भक्ति में हो जाती है। शरणागत की दासी भक्ति एक ही चीज, शरणागति में सच वात्सल्य और मधो को स्थान नहीं है, ये समझने का विषय। शरणागति में सच को, वात्सल्य को और मधुर रस को स्थान नहीं है। शरणागत है ना वो, दीन है, दीन है, मलिन है, अयोग्य है, वो शरण्य है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, तो उनके प्रति ये अपने आप को चरणों में डालकर दीन होकर चरण में आ गए। ये सत्यता कैसे करेगा? बराबरी का दावा कहीं शरणागत कर सकता है और कहीं शरणागत घास में लकड़ी लेकर चल झूठा मिला कर शासन कर सकता है, और क्या सारे देवधानों को मिटाकर मधुर रस का आस्वादन कर सकता है शरणागत? इसीलिए अर्जुन को अर्जुन बनना पड़ा पीछे कथा पाताल पाताल खंड में आती है कभी पुराना। तो शरणागति के पश्चात, शरणागति के पश्चात ये रसों का उदय होता है। रसों का उदय होते होते जब रस पूर्ण निष्पन्न अवस्था को प्राप्त होने जाता है तब वहां पर उज्ज्वल रस की, मधुर रस की उद्भावना होती है, प्रकट होता है। वो मधुर रस फिर अनंत है, मधुर रस इतना ही है, ऐसा ही है, तो नहीं। और उसमें फिर मधुर रस में देही देह की सीमा नहीं, लोक की सीमा नहीं है, नाम की सीमा नहीं है, जगत की सीमा है। जो प्रेम असीम नहीं होता, अनंत नहीं होता, अपार नहीं होता, अचिंत नहीं होता, वो प्रेम कहीं न कहीं छिपे हुए काम का बुरका डाले थे। प्रेम का बुरका डालकर तो वहां पर कहीं कहीं छिपा हुआ काम है, इसीलिए उसका अंत आता। बोले भी हमारा तो बड़ा प्रेम था, तो प्रेम रहा, ये शब्द ये बातें नहीं बनती। प्रेम था और रहा नहीं, ये बात संचार नहीं, प्रेम था नहीं, कहीं न कहीं कोई काम प्रेम का स्वांग बनाकर नाच रहा था, चाहे वो स्वर्ग काम हो, चाहे मोक्ष काम हो, चाहे नीच भोग काम हो, कहीं न कहीं काम नाच रहा था प्रेम का स्वांग बनाकर। जहाँ प्रेम का प्राकट्य होता है वहां तो असीमता अपने आप आती है, अनंत तक उसमें देह की सीमा नहीं। इस देह से प्रेम रहेगा फिर प्रेम नहीं रहेगा तो नहीं, इस नाम से प्रेम रहेगा फिर प्रेम नहीं रहेगा तो बात, ऐसी अवस्था में प्रेम रहेगा तो देश काल ये दोनों के सीमा से अनंत अनंत गुणा, और अनंत क्यों ही जाता, उसकी कभी कभी अंत नहीं आता। प्रेम की सीमा का निर्धारण नहीं होता कि भाई सर्वथा और सर्वदा जगत की सत्ता नहीं रही, एक ब्रह्म सत्ता रह गई, अब अज्ञान का अंत आ गया। अंत अज्ञान का आता है ज्ञान के सूर्योदय होने पर प्रेम का अंत नहीं आता। प्रेम का अंत प्रेमास्पद की प्राप्ति के बाद नहीं आता, अज्ञान का अंत ज्ञान होने पर आ जाता है, अंधकार का अंत प्रकाश होने पर आ जाता है, परंतु प्रेम का अंत प्रेमास्पद के मिलन पर नहीं आता, होते ही नहीं। वो तो और बढ़ता है, वो नित्य पवित्र है, नित्य वर्धनमय है, और नित्य वो नव नव रसमय है, नव नव रसमय। तो वहां पर तो ये चिंता भय तो सब हो कि चिंता भय के लिए कोई आधार हो, चिंता भय के लिए कोई क्षेत्र हो, कोई जगत हो, कोई देश हो, कोई हृदय हो जहाँ चिंता भय रह सके। स्थान तो नहीं है मन में ब्रह्म को रखने के लिए, व्यापक ब्रह्म को हृदय में बसाने के लिए स्थान नहीं बचता। तो चिंता भय लोक परलोक ये सुख दुख हानि लाभ मान अपमान ये कहाँ रहेंगे इसमें, ये तो बहुत दूर की, ये दूर दूर तो भाग जाते हैं। ये जितने भी द्वंद्व हैं सारे द्वंद्व भाग जाते, बात नहीं रहे। तो सबसे पहले करना यह है, सबसे पहले करना यह है कि उनकी मंगलमयी कृपा पर विश्वास करें, और वो कृपा इतनी अबाध और इतनी अभेदमयी है कि उसकी उस कृपा के लिए विश्वास के अतिरिक्त किसी भी और अधिकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण हो चांडाल हो, पुरुष हो स्त्री हो, वृद्ध हो बालक हो, निरोग हो रोगी हो, धनी हो गरीब हो, किसी देश का, किसी देश का, किसी वर्ण का, किसी जाति का, किसी धर्म का, पापी निष्पापी कोई प्राणी हो, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चरा आचर के हो, बस कोई हो जिसने विश्वास पूर्वक अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दिया, बस उसको भगवान ने अपनाया। जहाँ भगवान ने अपनाया पहली चीज तो ये हो गई कि जीवन सुखी हो गया। जीवन सुखी महाराज होगा नहीं, ये जो हम लोग देखते हैं ना, सभी हम लोग भोगों से सुख की आशा रखते हैं। ये कितना बड़ा महान अज्ञान है, आज तक के जगत के अचिंत कल्पों के इतिहास में भी कभी ये चीज बनी नहीं, बन सकती नहीं कि किसी को भोग से शांति सुख मिला है ही नहीं। जहां मिलेगा वहां त्याग से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, वो अलग चीज। तो ये भ्रांति भोगों में सुख की कल्पना, और इस कल्पना का सबसे बड़ा निकृष्ट दोष भगवान प्रति विष्णु, सबसे बड़ा अभाग्य दुर्भाग्य पाप भगवान की विस्मृति। भगवान को भूल जाने के समान दुर्भाग्य नहीं, पाप नहीं, मूर्खता नहीं, बुरा कर्म नहीं, भगवान की स्मृति करा देती है हमें भोग की स्मृति। तो ये अब इसमें प्रेम कहां से आए, इसलिए पहले उनकी शरण हो, अपने आप को दीन अयोग्य साधनहीन बलहीन सर्वसान अधिकारी मानकर, जैसे छोटा बच्चा स्वाभाविक माता पर निर्भर करता है, उसका मनमाग होती है, माँ साफ करती है, इसी प्रकार भगवान माँ के हम छोटे शिशु की भांति चरणों पर जाए, उसके बन जाए किस रूप में। तो पहले तो हमारा मल धुलेगा, मल धुलेगा, रस का जो राज्य है ना, ये बड़ा पवित्र है, तो बड़ा त्यागमय है। रस का राज्य त्याग से शुरू होता है, नहीं तो देश कोश अरस होते रस नहीं होता, रसो वही सह रस तो वो भगवान। तो उन रस में जब हम जा करके प्रवेश करना चाहते हैं तो अरस के राज्य से, विरस के राज्य से और पुरुष के राज्य हमें बाहर निकलना पड़ेगा, है छोड़ करके, इनको छोड़ करके। यहाँ तो अरस है पुरुष, तो इनके राज्य से हमें मैंने जा रसा है ही नहीं, वो अरस जहाँ विपरीत रसा है वो बुरस, तो जहाँ कुत्सित रसा है वो कुरस। तीन है अरस बिरस कुरस, इन तीनों के राज्य से जब हम निकल जाएंगे, तीनों के राज्य से जब हम बाहर हो जाएंगे तब हम रस के राज्य में प्रवेश करेंगे। रस के राज्य में प्रवेश करेंगे, रस के राज्य में प्रवेश होने पर वहाँ सत्सत्व का आरंभ होगा। दास शरणागति में आएगा, इसके बाद से सत्सत्व का आरंभ होता है। वहाँ पर भी अभी दूरी है, दूरी है, वात्सल्य में भी दूरी है, वात्सल्य में भी सर्वांग समर्पण नहीं है। मधुर इसीलिए उसका नाम मधुर है, मधुर में पूर्ण समर्पण है, और समर्पण करने वाला फिर अपने को खो देता है। हीरे के ही छुपी हे में गई हो रहा वो हिरण ढूंढने वाला खोजा, ढूंढ के ढूंढ ढूंढने वाला खो गया। आपने देखा राष्ट्र संख्या अध्याय में जब भगवान वहां पर छिप गए कहीं भी रहे हुए देखते उनका दे रहे तुमको नहीं दिखते, हम तो देख रहे हैं तुम्हारे रस का अधिक अधिक विकास हो इसके लिए हम छिपे थे देख रहे थे। पर वहां क्या हुआ, इतना श्री गोपांगनाओं का गोपांगनाओं की तन्मयता हुई कि अपने आप में लीला करने लगी उन्हीं की। कृष्ण पहला प्रेम वैचित्र तो हुआ राधा रानी का, गए नहीं थे वो थी तोड़ नहीं, तो प्रेम वैचित्र हो गया छोड़ गया, ये भाव है वहां। भगवान का आदर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ उसमें भगवान के अंदर वो प्रेम वैचित्र की व्यवस्था, राधा जी का प्रेम वैचित्र, राधा जी क्रोध में थी, राधा जी को भान हो गया और तो इस प्रकार से अपने आप को जब खो देता है तब रस का वहां पर प्रादुर्भाव होता है। रस आगे बढ़ते बढ़ते जब उज्ज्वल रस में महान मधुर रस में परिणत हो जाता है तब वो पूर्ण समर्पण में समर्पण करने वाला नहीं हो जाता। तो उनकी लीला उनके अपने क्षेत्र में उनके अपने द्वारा होती है, अपने दो रह करके लीला करते सदा एक पर सदा बने दो, सदा एक पर सदा बने दो, एक दो बनने पर भी एकता में कहीं भी जरा भी किसी प्रकार भी त्रुटि नहीं आए, त्रुटि आई नहीं दो बने। तो इस प्रकार से वो भगवान की हृदय में भक्त और भक्त की हृदय में भगवान, हृदय दोनों का एक ही, दो हृदयों का निर्माण कर लेते हैं वहां भगवान लीला के लिए, दो हृदयों का निर्माण कर लेते हैं, हृदय एक ही है, एकात्मता ही है। ये तीन भाव होते हैं उसमें, कभी भाव होता है कि अपने आप को भूल करके राधा मान लेती हम सब, और कभी अपने आप को भूल कर कृष्ण मान लेते हम राधा, और कभी जब दूसरा भाव जागृत होता है तब मानते हैं कि हम तो ये तीन दोनों एक। श्रीमद देवी भागवत से बड़ा सुंदर एक प्रसंग आया है महाराज, बड़ा सुंदर। ये श्री गोलोक धाम में रास मंडल में तमाम देवता आते हैं जिसके ब्रह्मा इत्यादि, उन्होंने आकर के देखा कि रास मंडल में सबके सब श्री कृष्ण ही कृष्ण, दूसरा कोई अनेक रूप अनंत, दूसरे क्षण देखा सब राधा ही राजा है, कुछ सही नहीं। तीसरे क्षण देखा कि श्री कृष्ण है और उनके हृदय में राधा मूर्ति में, राधा कृष्ण हो जाना, कृष्ण राधा हो जाना, दोनों का एक, दोनों की एक आत्मा। ये नौम स्कंध में देवी भागवत बड़ा सुंदर प्रसंग, तो ये जो है रस, इस रस की उद्भावना, रस का प्रादुर्भाव, ये रस के क्षेत्र में होता है। रस के क्षेत्र, रस का जो क्षेत्र है वो है हृदय। हृदय को रस के लिए पहले प्रस्तुत कर, तैयार कर, काम कलुषित हृदय में ये रस होगा। त्याग पूर्ण हृदय में, त्याग से हृदय धुलता है बोला। ये बहुत ध्यान रखने योग्य वाक्य है कि भोग से हृदय मलिन होता है तो त्याग से धुलता है। जितना जितना भी भोगों की अधिक प्राप्ति, अधिक वासना होगी, हृदय मैला होते चला जाएगा। क्या कम प्राप्ति हुई थी नहुष को, इंद्र से प्राप्त हो गया, पर हुआ क्या, हृदय इतना मैला हो गया कि वहां इंद्र के आसन पर बैठती पाप में प्रवृत्ति हो गई। तो भोग का स्वभाव है, यदि भगवत अर्पित भोग हो तब तो प्रसाद है, और नहीं तो जितना जितना भोगों का बाहुल्य और भोगों की कामना अधिक अधिक होगी, उतना उतना हृदय मलिन होगा, जीवन मलिन होगा और भविष्य मलिन होगा। ये सिद्धांत है। ये तो जितना जितना हमारे हृदय में भगवान आवेंगे भोग के तृप्त, उतना उतना हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, त्याग से पवित्र होगा। त्याग बिना भगवान नहीं आते, त्याग बिना शांति नहीं मिलती। आगे शांति रंजन चौरम, त्याग होगा तो शांति आवेगी, शांति होगी तो सुख आवेगा, अशांत से कुछ सुख आ। इसलिए सबसे पहले ये देखना है कि भाई भोग है तो रहो, हम भोगों के नाश के बाद में डर जाए लोग, अभी भोग रहे पर भाई भोग में। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है शांति कैसे मिले, और इसका कैसेट संख्या है 13।